रबर से पेड़ के टायर बने। अली मित कुश्चो। दुनिया के गर्म नम हिस्से ट्रॉपिक्स कहलाते हैं। रबड़ के पेड़ ट्रॉपिक्स में उगते हैं। पेड़ों से रबर निकालने के लिए लोग पहले लंबे तेज चाकू के पेड़ की छाल में खाचे काटते हैं और खाचे के नीचे प्याले लटकाते हैं। रबर का रस, जिसे लेटेक्स कहते हैं, खाचों में रिस रिस कर कपों में नीचे इकट्ठा होता है। हर दिन लोग पेड़ों से बाल्टियों में रबर का रस इकट्ठा करते हैं। रबर का रस दूध की तरह सफेद होता है। लेटेक्स को फिर बड़े ड्रमों में डाला जाता है। लेटेक्स में पानी डाला जाता है, फिर उस मिश्रण को एक छलनी से छाना जाता है। उससे पत्ते, टहनिया और छाल आदि अलग हो जाते हैं। फिर फार्मिक एसिड नाम का एक रसायन लेटेक्स में मिलाया जाता है। इससे लेटेक्स गाढ़ा हो जाता है और रबर के ठोस टुकड़े सतह पर तैरने लगते हैं। लेटेक्स के इन ठोस टुकड़ों को कच्चा रबर कहते हैं। कच्चे रबर की दुनिया भर में बड़े बड़े जहाज दुनिया कच्चे रबर को दुनिया भर में बड़े बड़े जहाजों में लाद कर बेचा जाता है। बंदरगाह में कच्ची रबर की गांठों को ट्रेनों में लादा जाता है। ट्रेन उन्हें रबर कारखानों तक ले जाती है। कुछ रबर कारखानों में कच्ची रबर को एक मशीन बड़े चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। फिर उसे उन रसायनों के साथ मिलाया जाता है जो रबर को मजबूत बनाते हैं और उसे लंबे समय तक टिकाए रखते हैं। एक मशीन रबर को रसायनों के साथ मिलाती है, फिर मशीन रबर के मिश्रण को गाढ़ा पेस्ट बनने तक गर्म करती है। रबर के पेस्ट को स्टील के बने सांचों में डाला जाता है और फिर तेज गर्मी में टायरों के आकार में दबाया जाता है। टायरों को मजबूत बनाने और उन्हें फटने से बचाने के लिए रबर में एक विशेष कपड़े के रेशों को डाला जाता है। रबर से बने टायरों का उपयोग कारों, बसों, हवाई जहाजों, साइकिलों और अन्य वाहनों में किया जाता है। रबर से कई अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे रबर की नाव, राफ्ट, शॉकर बॉल, गुब्बारे, रबर बैंड और लचीले पाइप।